To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 23 stycznia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Szczęśliwego Nowego Jorku, szczęśliwego Nowego Roku i nowe rozdanie. No właśnie, zaczęło, gorąco ściskamy wszystkich studentów. Oni to, no jak słyszeliśmy też i wczoraj o poranku, ślęczą do późna, czy raczej do wczesna, tak należałoby powiedzieć. No ściskamy, tulimy jak zwykle, mocno trzymamy kciuki za te wszelkiego rodzaju zaliczenia, kolokwia, za termin zerowy, podstawowy, a później to już z górki, to wiadomo. I ferie wymarzone, oj tak, tak. Na to wszystkiego najlepszego na tej drodze studenckiego zaliczenia. 4 minuty po 5, witamy Państwa serdecznie. Piątek, 23 stycznia przed nami. Jakoś tak mam wrażenie, że śmignął nam ten tydzień, jak to nasza ulubiona 4:44. No i oczywiście dnia przybywa, ten dzisiejszy dłuższy od najkrótszego w roku o prawie godzinę, a potrwa niecałe 9. Słońce wzejdzie o 7:30, zajdzie po 16:00. Dziś imieniny Marii, Ildefonsa i Raimunda, wszystkim świętującym niezmiennie składamy najlepsze życzenia imieninowe. Do życzeń urodzinowych oczywiście wrócimy za kilkanaście minut w muzycznym trójkowym kalendarium, a za chwilę do pana synoptyka. Cóż tam biuro prognoz? O tym za chwilę. Wcześniej, no niektórym chłodno jednak, chłodno. No to rozgrzewka, taka grzałeczka od AC Drinkers. Między innymi u pana Marcina z okolic Kielc. W zestawie do głosowania właśnie Acid Drinkers, jak informuje nasz słuchacz. No nie wiem, czy to działa rozgrzewająco, ale na pewno na przeziębienie idealne, lepsze niż kwas askorbinowy. No bardzo dziękuję Acid Drinkers na dzień dobry w budziku i państwa poranna korespondencja także w sprawie no, takich mocniejszych uderzeń. Więc jednak super byłoby, gdyby udało się coś mocniejszego, to od pana Adama Strzebiatowa, bo jazda Elką o tej porze jest senna. Dobry rok. zawsze pomoże. No to mam nadzieję, że wpisuje się to w ten właśnie klimat mocniejszego uderzenia, jak określa to Maruda Maruder, łomot z rana, jak, no właśnie, każdy może dopowiedzieć sobie jak śmietana. Pani Marta z Kryniczanka o tym, że skutecznie to mnie zbudziło pojawienie się Rogera Federera na korcie w Melbourne, no i teraz dylemat. Jak sobie poukładać wszystko, zrobić wagary od pracy, by obejrzeć ten mecz? Ech, Australian Open, życie pełne rozterek o 5 rano. Pani Marto, rozterki to się nazywa, no, tak jak u pana Waldka właśnie z samego rana. Coś takiego, taki stan, kiedy, jak pisze pan Waldek, nie chce mi się spać, ale też nie chce mi się wstać. No i co zrobić? No może państwo pomogą. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa, kontakt z nami na trzy sposoby. Na trzy sposoby tak próbuję. Deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Pan synoptyk nas tutaj wprowadza w dzisiejszą prognozę pogody. Sprawdźmy szczegóły. Ranek jeszcze mglisty, no a w dzień będzie padał deszcz, a przechodzący w deszczu ze śniegiem, taki przechodzony ten deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie oraz w górach może pruszyć śnieg, a przejaśnienie możliwe tylko lokalnie na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie za to rośnie, no i temperatura też rośnie, bo w tym tygodniu chyba jeden czy dwa dni mieliśmy z ujemną temperaturą, ale minus jeden, minus dwa czy minus trzy, czy to za przymrozki, czy na tym mrozem, tego nie można nazwać. W dzień dziś od zera na Suwalszczyźnie, plus jeden na północy, dwa w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na południu do plus trzech. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara, robi nam paparara. Robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara, robi nam paparara. A co na to, na to? Na to nic! A co na to, na to? Na to nic! A co na to, na to? Na to nic! A co na to, na to? Na to robi nam paparara. Robi nam paparara. Robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. O właśnie, orkiestra na dzień dobry, to potrzeba. No to bardzo dziękuję, cieszę się, że państwu delikatnie tak jakoś wprowadzając w poranną rzeczywistość pomogli panowie z zespołu Pogodna. 14 minut po godzinie 5 właśnie górniczo-hutnicza, także orkiestra robi nam paparara. We wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej zostaną dziś zorganizowane masówki dla pracowników. Na poniedziałek i wtorek zaplanowano natomiast referendum strajkowe, a w środę prawdopodobnie rozpoczną się protesty i strajki. Oczywiście do tego tematu będziemy wracać i tak jak dokładnie tydzień temu mówiliśmy, miejmy nadzieję, to rzadko się zdarza, że wszystkie strony w tym samym czasie są zadowolone z rozstrzygnięć, to miejmy nadzieję, że przynajmniej jakoś to się ułoży. Kwadrans po godzinie 5. Za chwilę zajrzymy do prasy. Lub na rok. może jednak na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Minut po godzinie 5. Bierzemy prasę w dłoń i ruszamy. A zaczniemy od Gazety Wyborczej. Liderzy związków zawodowych, którzy negocjowali plan ratowania kompanii węglowej, od kilku lat zasiadają w Radzie Nadzorczej należącej do niej spółki. Gazeta dotarła do dokumentów, według których mają zarabiać tam około 35 tysięcy złotych rocznie. Nie można, zdaniem ekspertów, jednego dnia spierać się z zarządem o wysokość górniczych pensji, następnego brać pieniądze za pracę w Radzie Nadzorczej spółki, a kolejnego negocjować z rządem plan ratunkowy. Kto jest na liście płac kompanii? O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Z Pulsu Biznesu. Damy radę. Tak sceptykom odpowiada Jerzy Podsiadło, prezes Państwowego Węglokoksu, odpowiedzialnego za ratowanie przynajmniej 6 z 14 kopalń kompanii węglowej. Jego zapewnienia publikuje dziś Puls Biznesu. I jak zapowiedział, władze spółki zakładają, że do końca tego roku 6 zakupionych kopalni będzie przynosiło łączny wynik w okolicach zera. Jest przekonany, że uda się w zakupionych kopalniach wprowadzić 6-dniowy tydzień pracy. Prezes chce też zmniejszyć tam zatrudnienie przez program dobrowolnych odejść oraz powiązać wynagrodzenia z efektami pracy. Węglokoks da sobie radę, o tym dziś Puls Biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że kobiety, które przed porodem założyły firmy, nie są pewne, czy otrzymają zasiłek macierzyński. ZUS wnikliwie podświetla takie przypadki, bo okazuje się, że przybywa kobiet, które po 3 miesiącach opłacania składek na ZUS idą na zwolnienie lekarskie w związku z ciążą i występują o wypłatę ponad 6 tysięcy złotych zasiłku miesięcznie. Są też takie, które firmy zakładają tuż przed porodem, wtedy tylko jedna składka wynosi 3 tysiące złotych, może zapewnić im ponad 4 tysiące zasiłku macierzyńskiego przez kolejne 12 miesięcy. O tym, że ZUS wziął się do kontroli ciężarnych bizneswoman, dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Zainteresowanie internetowej społeczności na pstrym koniu jeździ. Jaki obraz Polaków otrzymujemy na podstawie danych z internetowej przeglądarki? Tego docieka dziś dziennik Gazeta Prawna. Wyszukiwarka trendów Google to powszechnie dostępne narzędzie, które pokazuje, kto, kiedy, gdzie i z jakimi dodatkami wpisywał okienko Google dane słowo czy frazę. Świat według Google Trends zaczął się 11 lat temu, a światło dzienne ujrzał 2 lata później. Wtedy to udostępniono to narzędzie. No i z polskich podsumowań ubiegłego roku możemy się dowiedzieć, że najpopularniejszym filmem było Miasto 44, a programem telewizyjnym Top Model. Raczej Top Model. Rekordy biło pytanie, co to jest Snapchat. Ten popularny w Stanach Zjednoczonych komunikator internetowy był równie intrygujący dla naszych internautów jak selfie czy gender. Gazeta, dziennik Gazeta Prawna o prawdzie o Polaków według Goga. To z dzisiejszej prasy. Choć pewnie tytuły kolorowe jeszcze będą się pojawiać. Lecamy po godzinie 6:00 piątkowe poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. A tak w nawiązaniu jeszcze, być może Państwo pamiętają, jakie to słowo było słowem roku 2014. No ciekawe, czy ktoś pamięta podsumowania jeszcze z grudnia. To przecież niecały miesiąc temu było. Jakie słowo było słowem roku 2014. Ciekaw jestem. Uznane za słowo przez kapitułę językoznawców tu u nas nad Wisłą. No to czekamy na Państwa sygnały ku przypomnieniu tego, co działo się niecały miesiąc temu. 22 minuty po piątej. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Odwiedza mnie. Czasem tylko przyjdzie on. Jamem. Na pewno spotkamy się we wtorek w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem właśnie we wtorek minie 10 lat od tragicznej śmierci Pawła Bergera. 28 minut po godzinie 5, pora na trójkowe kalendarium. W 1878 roku odbyła się pierwsza próba użycia telefonu w Polsce. Wówczas to rozmowę przeprowadzili urzędnicy kolei warszawsko-wiedeńskiej na odcinku między Warszawą a Skierniewicami. Rok 1878. 110 lat temu urodził się Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta, autor miniatur groteskowych, zmarł w 1953 roku. 71 lat temu zmarł Edvard Munch, malarz i grafik norweski, jeden z twórców ekspresjonizmu. 26 lat temu zmarł Salvador Dali, hiszpański malarz surrealistyczny, a 11 lat temu zmarł Zdzisław Ambroziak, siatkarz i dziennikarz sportowy. 8 lat temu zmarł Ryszard Kapuściński, reportażysta, dziennikarz, publicysta i fotograf, a 7 lat temu miała miejsce katastrofa wojskowego samolotu Kasa w pobliżu lotniska w Mirosławcu. Zginęło wówczas 20 osób. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy Alena Collinsa, amerykański muzyk zespołu Lynyrd Skynyrd, zmarł ćwierć wieku temu. Alan Collins, amerykański muzyk, Lynyrd Skynyrd, zmarł w 1990 roku. W muzycznym trójkowym kalendarium ciąg dalszy tych wybranych wydarzeń z historii z 23 stycznia. A teraz po 5.30 pora na prognozę pogody. Ranek mglisty, a w dzień będzie padał deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie oraz w górach popruszy śnieg, a przejaśnienia możliwe tylko na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie rośnie. W dzień na termometrach od zera na Suwalszczyźnie plus 1 na północy, w centralnej części kraju plus 2, a najwyższa temperatura na południu do plus 3. Trójkowy budzik. We'll be right back. Nie lubię tego stwierdzenia, ale to jak nic prawdziwe. Gdyby żył, kończyłby dziś 65 lat. Denny Federici, muzyk Bruce Springsteen, A Street Band. Artysta zmarł w roku 2008. Za 22 minuty szósta i jeszcze jedna data z muzycznego trójkowego kalendarium. Pamiętamy o tym, że 62 lata kończy dziś Robin Zander, wokalista Cheap Trick. Zgadza się. Kilometrówka. Kilometrówka została uznana za słowo roku 2014. Została uznana przez kapitułę językoznawców, a inne wyróżnione przez nich słowa to procedury, selfie, separatysta, taśmy oraz wyrażenie zielone ludziki. Bardzo serdecznie gratulujemy. Pan Krzysztof wiedział albo odgadł, że kilometrówka słowem roku 2014. Dziękujemy bardzo. Za 18.06 podpowiedzi utworów skutecznie budzących w plebiscycie za rok 2013 na pierwszym miejscu Kult i Prosto. We'll be right back.